«Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Лейбл «Беларуская музычная альтэрнатыва» на пачатку 21-га стагоддзя заснаваў серыю «Беларускі музычны архіў». Серыя была распачатая з мэтай захавання і выдання архіўных і рарытэтных запісаў, вяртання забытых імёнаў у беларускі музычны кантэкст. Асобна стаяць у серыі дыскі, прысвечаныя паэтам Ларысе Еньюш і Сергею Новіку Пяюну, творчасць якіх натхніла шматлікіх беларускіх музыкаў на напісанне песняў. Пра тое, як паўставаў дыск Ларысы Еньюш «Жыць для Беларусі», распавядае кіраўнік лейбла BMA Group Віталь Супранович. Узнікла ідэя выдаць дыск у рамках серыі «Беларускі музычны архіў». Быў юбілей Ларысы Еньюш 95-й угодкі. І таму мы ў гэтай серыі распачалі такія выданні дыскаў, прысвечаных беларускім паэтам. І першым такім дыскам стаў дыск на вершы Ларысы Еньюш. Ідэя, в прынцыпе, узнікла з таго, што быў юбілей. Вот. А музыкі, як бы, падчас падрыхтоўкі гэтых серый, у нас ўжо напрацаваны нейкая колькасць музыкаў, якія з намі пастаянна працуюць, адгукаюцца на нашы ідэі. Вот это гурты «План», «Татьяна», «Беланогая», гурт «Зігзаг» і іншыя барды. Ну, плюс, канешне, на вершы Еньюш было шмат ўжо запісаных песень, нам просто трэба было іх, у прынцыпе, просто сабраць. Адметнасцю альбому «Жыць для Беларусі» стала тое, што музычныя кампазіцыі тут мяжуюцца з вершамі, якія чытае сама Ларыса Еньюш. Вершы Ларысы Еньюш. Адкінуўшы ў бок блытаніну чужых надакучлівых слоў, іду я старой каляінай забытаю сцежкай дамоў, і кожны мой крок то памяць, позірк сустрэча з былым, раны старыя паляць, боль вочы грызе, як дым. І чую, як мёдам ліпнёвым з вуснаў жанчыну любой льецца радзімая мова і гоіць незлечаны боль. Дрэмле вечар у ціхым дуброві, летняю стомаю ныне зямля. Заспявай мне на матчынай мове незабыўную песню села, пра сярпочак дзявочыя рукі, васільковы на скронях вянок. Хай над пожняй калышуцца гукі, надрываецца рэхам здалёк. Месяц выплыў на хмарку сярпочкам, малостомы у руках молодых, млее ноч от тых песняў дзявочых, бог ярыл яніву прытих. Млее ноч от тых песняў дзявочых, бог ярыл яніву прытих. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Уладзімір Арлоў быў сярод тых пісьменнікаў, якія неаднаразова наведвалі Ларысу Еньюш у Зэльве. У сваёй кнізе «Імёны свабоды» Арлоў напісаў, што Ларыса Еньюш для яго была тым чалавекам, без якой ён не стаў бы самім сабою. Уладзімір Арлоў прысутнічаў і на пахаванні паэткі ў Зэльве ў 1983 годзе, прачытаўшы на яе магіле адмыслова з гэтай нагоды напісаны верш Сержука Сокалава-Воюша. Пра тое, кім была для Уладзіміра Арлова Ларыса Еньюш, дазнаваўся Алесь Зайцаў. Калі я думаю пра незабывную Ларысу Антоновну Еньюш, я кожны раз выразна ўсведамляю, што без яе ўплыву на маю асобу я быў б іншым. І я думаю, тое самае могуць сказаць многія сотні, а можа быць і тысячы нашых суайчыннікаў, лёс якіх нейкім чынам перакрыжоўваўся з лёсам Ларысы Еньюш. Мы тады, у 70-е, на пачатку 80-х гадоў, называлі яе дзеля канспірацыі ў сваіх размовах бабуля. Хоць, у прынцыпе, спецслужбы цудоўна ведалі, хто да яе прыязджае, бо жыла яна ў абторканай мікрафонамі хаце, сачылі за ёй нават суседзі, у тым ліку, на жаль, і яе сваякі, пра што яна са скрухаю не раз нам гаварыла. Але тым не менш, да, Ларыса Еньюш ехалі. Я памятаю, што я ўпершыню трапіў да яе ўзімку. А одна моя знакомая приехала до ее влетку. И она приехала до ее першиню, шукала дом, где жила Лариса Антоновна. И она одразу этот дом познала по бел-червоно-белому кветнику каля дома. А вот у этом Лариса Антоновна была незломной, принциповой, последовной. Увогуле, кожная встреча с ей, кожная поездка в Зельву была такой своеобразной приступкой на шляху узыходжання до Беларуси, до свободы, до самого себе. У гэтых размовах, якія часам зацягваліся да позняй ночы, мы чулі забароненыя тады імёны Наталі Арсеньевай, старшыняў Рады БНР Пётры Крычеўскага і Васіля Захаркі, чулі імя Кастуся Єзавітова. Ад Ларысы Антоновны мы прывозілі забароненыя кнігі. Менавіта з асобніка, які на захоўвала, мы з Вінцэсем Мудровым зрабілі некалькі дзясяткаў расейска-крымскага беларускага слоўніка, які разыходзіўся ў колах беларускай інтэлігенцыі таемна тады на пачатку 80-х. Ад Ларысы Геніюш мы прывозілі выданні Вацлава Ластоўскага, часопіс «Крывіч», заходнебеларускія выданні. Я проста зраблю такое інтымнае прызнанне – у тым, што я нейкі час адчуваў сябе закаханым у Ларысу Антоновну, я цудоўна ўсведамляў бездань у нашых гадах, у нашым жыццёвым досведзе. Але, тым не менш, гэта пачуццё іначе, чым закаханасцю не назавеш. І тут я быў падобны на аднаго з герояў Рэя Брэдбэры, які быў закаханы ў сваю настаўніцу. Ларыса Геніюш сапраўды была для нас настаўніцай. Яна была маральным аўтарытэтам. З яе незломнасцю, з яе вернасцю ідэалам Беларускай Народнай Рэспублікі, генеральным сакратаром, якой яна была прызначаная, калі памёр Васіль Захарка. Ужо хутка, 7 красавіка, будуць чарговыя ўгодкі смерці Ларысы Геніюш. Мне ў памяці, безумоўна, гэты дзень, які мог бы стаць такім днём жалобы сапраўды для ўсёй Беларусі, якая, калі б мы жылі ў іншай краіне, развітвалася б са сваёй не проста выдатнай паэткай, а з адной з тых жанчын, якія ў шэрагу, які пачаўся з Рагнеды і Ефрасінні Полацкай. На жаль, у тых умовах на пару дзясяткаў беларускіх інтэлігентаў і сулагернікаў Ларысы Геніюш, якія прыехалі на пахаванне, даводзілася разы ў тры больш людзей у цывільным, якія, калі не памыляюся, з усіх абласцей прыехалі туды на сваіх службовых Волгах. Якраз па нумарах на Волгах можна было ўбачыць геаграфію гэтай падзеі, як яе ўспрымаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, якую небяспеку для іх уяўляла асоба Ларысы Геніюш. І гэтыя людзі ў цывільным спрабавалі перашкодзіць нармальнай хадзе пахавання. Яны спрабавалі камандаваць, каб труну не неслі на руках, а везлі на грузавіку на могілкі. Але раптам, вось да гэтай жменькі інтэлігентаў, якія прыехалі на пахаванне, ну, практычна з усёй Беларусі, раптам далучыліся сотні людзей з Зельвы. Гэта сапраўды было неяк раптам, таму што быў такі момант трагічны, калі мы выносілі пасля адпівання труну з царквы, і не хапіла мужчынскіх рук моцных, каб вынесці ту труну, каб мяняцца. І тут раптам штосьці адбылося проста ў людзях, і прыйшлі сотні людзей на пахаванне. І не гледзячы на спробы камандаваць з боку вот гэтых людзей у цывільным, труну людзі неслі на руках да самых могілак, гэтак сама, як і крыж неслі наперадзе. Нас фатаграфавалі, прычым фатаграфавалі такімі аб'ектывамі адмысловымі, каб зрабіць добры партрэт. Я памятаю, калі я нёс труну, мяне сфатаграфаваў адзін такі, так бы мовіць, корэспандэнт. І Вольга Іпатава, якая была на пахаванні, сказала: «Млады чалавек, з якое сродку масавай інфармацыі, ад якой газеты вы тут працуеце?» У адказ на гэта ён і яе сфатаграфаваў так сама гэтым аб'ектывам. І мне выпала выступаць над яе магілай, і там я чытаў верш Сергея Сокалова-Воюша, якім былі такія радкі: «Пасля нягод, чужыны, ператрусак, пасля таго, пра што маўчаць гады, вы здолелі між іншых беларусак застацца беларускай назаўжды». Вельмі добра, што выйшла, дзякуючы Міхасю Скоблу, кніга «Ліставання» Ларысы Геніюш. Але дагэтуль, на жаль, няма кнігі ўспамінаў пра Ларысу Геніюш. Дагэтуль няма вуліцы яе імя, няма музея. І, безумоўна, усе гэтыя мары пра вуліцу, пра музей, пра паўнавартасны помнік Ларысы Геніюш могуць здзейсніцца толькі тады, калі яна будзе рэабілітаваная ўладай. Я вельмі спадзяюся, што ў год стагоддзя Ларысы Геніюш у ўлады хопіць розуму, каб рэабілітаваць гэтую нашу выдатную суайчынніцу. Лариса Геніюш, безумовно, у тие советские тоталитарные часы была певный час найпершим моральным авторитетом для всей Беларуси, для той Беларуси, якая была загнанная, можно сказать, в андеграунд, у подполья тады, але якая існавала, якая марла про незалежность, якая не развиталася с идеалами 25 соковика. Калі казаць пра Ларысу Геніюш як паэтку, як літаратарку, на маю думку, гэта таксама выдатная з'ява ў нашай літаратуры. Яе пяру належыць такі твор, які безумоўна перажыве свой час як споведзь. Глыбокі, балючы, шматстайны, шматсэнсавы, не проста твор, а чалавечы дакумент, у якім і адбіўся яе пакутніцкі крыжовы шлях па гэтым жыцці. Перачытайце яе вершы. Воля не тое, что руки развяжуть, зменять на большую клетку малую. Воля не тое, что вольный ты скажуть. Воля – то воля, якую отчую. Приклад Ларисы Геніюш, они не страчивая своей актуальности для наших соотечественников сёння. Коли шмат кто опынается перед выбором здрадить своим идеалам, альбо заховать им верность. Як сказал один афорист, той, кто марить про свободу боль за інших, вельми часто вымушенные чекать не в самых комфортабельных помешканнях. Лариса Геніюш прожила пакутніцкае жыццё. Я думаю, что человек с таким лёсом, с такой отданностью христианским идеалам, заслуговывая на то, каб быть канонизованы. Я ведаю святаров, якія не просто падтрымлівалі эту думку, якія сами выказывали эту думку пасля яе смерти. Я думаю, что придет час, и ставленне до Ларисы Геніюш зменится, и яе имя будзе ушановываться, безумовно, на державном узроўні. 2010 год. Год Ларисы Геніюш. Мое Вы слухаете передачу «Мой лен и сон». Особу Ларисы Геніюш не только адлюстровывали письменники и музыки, але и мастаки. С картин, присвеченных ей, можно организовать добрую мастацкую выставу або выдать объемный альбом иллюстраций у тих картин и малюнков. Вот и Алесь Пушкин удельничал у створении мастацкой галереи Ларисы Геніюш. До 80-годзя поэтки он намалявал ее портрет и подарил его іншой поэтце Леры Сом. Читал ее книжки «Белый сон», «Споведь». Написал портрет ее, и он находится у Леры Сом, у Полоцку. Той портрет Ларисы Геніюш, он написан мной у 1991 году, 80-годзе ее, да. Она там намалеванная и подарена Леры Сом. Теперь я вот про это трошки и не думала. Хотя, кто я знает, я еще ж вот такие вот речи, может, я что-то перечитаю, я еще раз ее «Споведь» и книжки, вершу, так, и может что-то натхнется. И на этом наша передача подошла до конца. С вами был Алесь Аркуш. До наступной встречи. На развитание послухаем песню на слова Ларисы Геніюш у выконанні славутых песняров. На собі ручники, раннім-раннім все стук-тук-тук-тук, а чалночок слізається з рук. Пролятай, чалночок, пролятай, зором біль ручников потикай, як на поле зелених краснок, ще сам травень пахучий весною. Маки чабор васики, хай красують, як зору угод, на шалкові стигнем на лугах. Пролятай, чалночок, пролятай, хлопче дівки своєї не питай, там у спісний ручник я начев, по стрелою закроснув дівчин. Пролятай, чалночок, пролятай, коли свахи спятуть каравай, та ти зорка навокал гляди, бачиш зорний ручник не один. Пролятай, чалночок, пролятай, струни ниток ляних закранай, на їх грозною пісню звані, буде в серці дявочим огні. Пролятай, чалночок,